1000 miles katti drive karke aaya tere karke main tere karke baby 1000 miles katti drive karke aaya tere karke main tere karke sari raat teri raat udkde mere nan is love oh oh I couldn't understand sari raat teri raat udkde mere nan is love oh oh I couldn't understand होना जो भी हो जाए रब दी सोहे दूरी ना हुन सैनी मैं आना हुन सैनी मैं सिंसाले इन द मॉर्निंग निकला चार बजे का अपने घर से मैं अपने घर से बेबी 1000 माइल्स हट्टी ड्राइव करके आया तेरे घर के मैं तेरे घर के बेबी 1000 माइल्स हट्टी ड्राइव करके आया तेरे घर के मैं तेरे करके आया तेरे घर के मैं तेरे घर के मैंने क्लिक फिर क्विक क्विक ली काफी चीजें करी पिक काला बैंडेना काली टी शर्ट और काला लोअर सर्विस पे गई हुई थी मेरी व्हाइट रेंज रोवर घर पे बस खड़ी हुई थी लैम्बोर्गिनी काली तभी तो जितनी भी काली क्लोथिंग थी घर पे मंगवा ली और ब्लैक सो स्वैग हो गया तैयार काला शाका ला तेरा यार निकला लेके मैचिंग कार 24 कैरेट गोल्ड AC full pe so cold 160 di speed steering pe pura hold teri yaad kar paave gaddi shoot uddi jave gaddi te gaddi overtake kari jave 1000 meel lamba faasla tha baby tujhse duri lamba faasla aur tune kiya crazy ab tu Luna Sharma baby come on be my lovely lady main koi gair nahi tera bair nahi tera aashiq hoon main baby aashiq hai main baby दुनियादारी सब भूल गया कैसे नोवा बॉय तेरे लगते इशारे ते डुल गया आशिकी में बेबी दुनियादारी सब भूल गया कैसे नोवा बॉय तेरे लगते इशारे ते डुल गया यार मित्र कहने लग पे ने आजकल राजा मैनू राजा बनाना चाहता है बेबी ये गद्दी लेके आया राजा तेरे मुरे घर दे ये गद्दी लेके आया राजा तेरे मुरे घर दे Baby 1000 miles गट्टी ड्राइव करके आया तेरे घर दे मैं तेरे घर दे Baby 1000 miles गट्टी ड्राइव करके आया तेरे घर दे मैं तेरे घर दे Baby 1000 miles गट्टी ड्राइव करके आया तेरे Sorry, no.